złotych. Teraz za jedyne 2099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wojsko szuka obiektu, który wleciał do Polski z Ukrainy. Wiadomo już, że nie była to rakieta. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru i wybuchu w kamienicy na poznańskich Jeżycach. Na teren weszły już służby. Rowery elektryczne stały się problemem w dużych miastach. Eksperci alarmują, że niektóre to motorowery i nie powinny jeździć po ścieżkach. Do Polski wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny z terytorium Ukrainy. Nie jest to rakieta, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Trwają poszukiwania obiektu. Obiekt przekroczył granicę na wysokości ukraińskiego miasta Czerwonogród o godzinie 6:43. Był monitorowany, ale ze względu na warunki atmosferyczne nie został zestrzelony, powiedział rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Zabrakło jednego czynnika, czyli identyfikacji wizualnej, który musi być spełniony. Musi być identyfikacja również wzrokowa, potwierdzenie, czy to nie jest jakiś obiekt cywilny. Później obiekt zniknął z systemów radiolokacyjnych. Teraz trwają jego poszukiwania w gminie Tyszowce na południe od Chrubieszowa. Żołnierze już są na miejscu, udział biorą również inne służby mundurowe. Zakładamy również taką ewentualność, że mógł on zawrócić. Rano pod zmasowanym ostrzałem rakietowym Rosji znalazło się 15 obwodów Ukrainy. Wśród nich były regiony przy polskiej granicy. Agata Woźniak, Polskie Radio. Po eksplozji i pożarze strażacy nadal pracują w kamienicy na poznańskich Jeżycach. Mają za zadanie dozorować pogorzelisko. Na teren budynku weszły też inne służby, które wyjaśniają przyczyny wybuchu i pożaru. Strażacy monitorują sytuację, czy jakieś zarzewie ognia tam jeszcze nie powstają. Co było przyczyną eksplozji, w wyniku której pożar rozprzestrzenił się na całą kubaturę i po klatce schodowej aż do dachu. To nie mamy takiej pewności, gdyż poza stabilizacją konstrukcji obiektu, żeby dostać się do poszkodowanych ratowników, dalej osoby tam nie wchodziły. Powiedział nam Mariusz Feltynowski, komendant główny Straży Pożarnej. W nocy z soboty na niedzielę w budynku doszło do pożaru i wybuchu, w którym zginęło dwóch strażaków, a kilkanaście osób zostało rannych. Strażacy, którzy zginęli, to 34-latek z 12-letnim stażem i 33-latek z 11-letnim stażem pracy. W mediach pojawiają się doniesienia świadków, że w piwnicy budynku mogły być składowane akumulatory. Rowery elektryczne stają się zmorą dużych miast. Chodzi w szczególności o maszyny, które mogą jechać z prędkością nawet do 45-50 km na godzinę. Ich właściciele jeżdżą po chodnikach i drogach rowerowych, choć nie mają do tego prawa. Były policjant i ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski mówi, że problem widać gołym okiem. Chodnik na ulicy Marszałkowskiej. No byłem wręcz osaczony, terroryzowany przez rowerzystów, przez osoby, które korzystały z rowerów elektrycznych, tych nawet większych, silniejszych, mocniejszych, hulajnogi elektryczne, deskorolki. Ja nie czułem się tam jak gospodarz na tym chodniku, tylko obawiałem się o własne życie i zdrowie. W myśl przepisów jedynie rowery elektryczne, które mogą rozwinąć prędkość do 25 km na godzinę, mogą korzystać ze ścieżek rowerowych. Rowery szybsze powinny poruszać się po jezdni. To jest to motorower, który musi być ubezpieczony, zarejestrowany. Trzeba posiadać kategorię prawa jazdy AM, a spora grupa użytkowników nie rozróżnia tych kategorii i nie ma zielonego pojęcia o przepisach ruchu drogowego. Zdaniem eksperta konieczne są akcje edukacyjne, a także karanie osób, które łamią przepisy i poruszają się szybkimi elektrykami po drogach rowerowych. Niemiecka prokuratura sprawdza autentyczność nagrania udostępnionego przez Państwo Islamskie. Terroryści twierdzą, że pojawia się w nim zamachowiec Solingen, gdzie w piątek od ciosów nożem zginęły trzy osoby. Film zawiera kilka wypowiedzi prawdopodobnie jednego mężczyzny. Według organizacji terrorystycznej to 26-letni Issa Al-Ha, który w Solingen zabił troje ludzi, a ośmioro ranił. Mówiąca o zemście muzułmanów i deklarująca posłuszeństwo Państwu Islamskiemu postać ma jednak na części nagrania twarz zasłoniętą chustą, a na innych fragmentach wypikselowaną. Dla śledczych z prokuratury federalnej ma znaczenie, czy film rzeczywiście zawiera słowa aresztowanego wczoraj mężczyzny, czy też jest to jedynie próba podsycania nastrojów po zamachu. Nożownik, który zgłosił się do policyjnego patrolu, nie tylko przyznał się do winy, ale też wskazał na swoje

Skills na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania, które pozwoliłam sobie zatytułować w tonacji mijających wakacji. No bo rozpoczynamy ostatni tydzień tych beztroskich dni i myślę, że dzisiejsza playlista, ta selekcja muzyczna idealnie się sprawdzi na to poniedziałkowe popołudnie, które mam nadzieję, że mija nam powoli, leniwie i trochę się przeciągając z jednej strony na drugą, będziemy razem do godziny 16. Gosia Jakubowska, Ela Malinowska i teraz artystka, bez której sobie chyba nie wyobrażam wakacji. Never do I just think about the sun is too high to make sense out of it. Never do I mean what we talk about and never too high. Strange dreams and weather, they have taught me a lesson. I hear strange screams from heaven singing, save me. Nilofer Jania to jeden z kilku przykładów na to, jak talent łączy się też z ludźmi, którzy stają na naszej drodze, by pomóc nam trochę w karierze. No i tak też właśnie było, gdy zaczęła pisać piosenki w wieku 6 lat, w wieku 12 lat sięgnęła po gitarę i chociaż obdarzona wielkim talentem, nie myślała o karierze muzycznej, bo to najzwyczajniej w świecie przerażało, ale w końcu została do tego przekonana przez nauczyciela muzyki. Później, chociaż nadal onieśmielona, to już nieco pewniejsza siebie, przesyłała do sieci utwory i po wydaniu 3 epek w końcu odważyła się na krok stworzenia albumu debiutanckiego Miss Universe i bardzo podoba mi się to w jej twórczości, że zawsze towarzyszy jej jakaś ważniejsza myśl, jakieś ważniejsze przesłanie. W Miss Universe jest to kwestia zdrowia psychicznego, a także takich paranoicznych myśli i niepokoju tego, jak dzisiejszy świat oferuje nam wiele, ale nie zawsze z ideą pomocy czy szerzenia dobra. Zaczęła grywać też supporty, między innymi przed Mitski czy DXX i myślę, że może nam dzisiaj jeszcze wystarczy czasu, żeby do Jamie'ego XX powrócić. Zanim jednak, to utwór, który ukazał się zimą tego roku, ale idealnie sprawdza się latem. I'm into 11 lat, dobrze liczę? Dobrze chyba. Od wydania tego albumu. Jak dla mnie, mocą tej płyty jest nie tylko pełen przekrój dźwięków od muzyki rockowej do soulowej przez funk, ale również teksty nawiązujące do miłości tej bezwarunkowej, zachłannej, świeżej, całkowitej, ale też przy okazji niejednosezonowej. AM, jedna z lepiej ocenianych płyt w dorobku grupy Arctic Monkeys, chociaż nie najlepsza, bo według wielu zagranicznych recenzentów zespół nigdy nie stworzył albumu lepszego od swojego debiutu. 2013 rok i od 2013 roku niezmiennie pojawia się ten album i powraca przynajmniej do moich słuchawek jak bumerang. Jestem ciekawa, czy jestem jedyna. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Proszę śmiało pisać i proszę zapamiętać ten adres mailowy, bo jeszcze dzisiaj się przyda. Just for you. White lines baking butter on the stove, cooking up a dream, turning diamonds into snow. I feel you, pretty. Współczesna Femme Fatale, czyli Lana Del Rey, Ultra Violence obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie i domyślam się, że twórczość Lany Del Rey albo się uwielbia, albo po nią w ogóle się nie sięga. Jak dla mnie jest to jedna z ważniejszych artystek, bo to właśnie jej koncert był pierwszym świadomym wyborem w moim życiu, jeżeli chodzi o występy na żywo. No i ostatnio artystce jest nieco głośniej też ze sprawą wywiadów, które udziela, bo zapowiedziała swój kolejny album. Ten ma ukazać się w przyszłym roku, a jeszcze w tym dwa single zapowiadające nowe wydawnictwo. No i jestem ciekawa, jak będzie brzmiał ten album, ponieważ podobno ma trochę nawiązywać do muzyki country, ale także nie zrezygnować z tego popowego, sennego brzmienia Lany Del Rey. No to teraz płyta tygodnia. I feel alive in the city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. I don't feel bad. I feel alive in the city you despise. And wait for the day when you come riding all by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard just to be. If it matters, you complete me. Yeah. Don't feel bad in the modern world. feel alive in the city that you lie. Fontaines DC, album Romance, to nasza płyta tygodnia w Trójce. Ja od jakiegoś czasu sprawdzam recenzje płyty właśnie Romance, które mówią o tym, że płyta jest ładna, ale nie przebija muzycznie poprzednika Skintyfia. Ja jednak uważam, że Fontaines DC wchodzi na trochę inny poziom. Zachęcam do tego, aby zagłębić się nieco bardziej w teksty, które są niesamowicie ważne na tej płycie. Oprócz tego możemy usłyszeć również nawiązania do historii muzyki, no bo pojawiają się tu inspiracje Oasis, Smashing Pumpkins, czy nawet przynajmniej w utworze In the Modern World, który przed chwilą pojawił się w Trójce, do Lana Del Rey. Takie mam przynajmniej skojarzenie. Ciekawa jestem, jak naszym słuchaczom i słuchaczkom podoba się nasza płyta tygodnia. Proszę śmiało pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Dzisiaj więcej o Fontaines DC będzie w audycji Rotacja, którą poprowadzi Jakub Ambrożewski. Już teraz serdecznie na to spotkanie zapraszamy. Thank you.

door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. Long trailing hair. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Who took me to be from elsewhere, when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me this long trailing hair. Nick Cave and the Bad Seeds w utworze Long Dark Night. To nasz numer jeden na trójkowej liście przebojów. Pierwsza trójka. Oczywiście tu przypominam, że nowy tydzień to nowe utwory i kolejne możliwości do głosowania. A głosowanie jest naprawdę proste i zajmuje mniej niż minutę, więc zachęcam, aby wejść na stronę trójki i wybrać swoje top 10 utworów. A Nick Cave and the Bad Seeds nie pojawia się dzisiaj w tonacji trójki bez powodu, bo już w czwartek 29 sierpnia o godzinie 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zakończenie wakacji z przytupem, bo trójka stanie się jedynym miejscem w całej Polsce, w którym będziemy mogli posłuchać nowego albumu Wild God przedpremierowo. Spotkanie poprowadzi Maciej Jankowski. Już teraz na to spotkanie zapraszamy, ale żeby do nas dołączyć, wystarczy napisać maila gosia.jakubowska@polskieradio.pl. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Ten, kto chce do nas dołączyć, zapraszam do pisania wiadomości. Tell you that's what you need. Rolling on those good. Jak mijające wakacje, to nie mogło zabraknąć utworu Kisses od Slow Dive, który myślę, że brzmi najlepiej z najnowszego albumu tej grupy Everything is Alive. Pan Paweł do nas napisał w sprawie płyty tygodnia. Uwielbiam Fontaine's DC z poprzednich płyt, ale Skin Tifia to już był według mnie majstersztyk. Do tego stopnia, że musiał mieć ją na winylu. Najnowszej płyty jeszcze nie słuchałem. No to panie Pawle i wszyscy słuchacze i słuchaczki, którzy jeszcze nie sięgnęli. No, płyta tygodnia w Trójcy już o czym świadczy, więc należy jak najszybciej nadrobić tę zaległość. Bardzo cieszą mnie wiadomości również w sprawie Nika Cave'a. Myślę, że sala się wypełni bardzo szybko, ale spokojnie, to nie jedyna okazja, żeby złapać miejsce na przedpremierowy odsłuch. Jeszcze jutro na pewno w audycji Dobrego Dnia, to już mogę zapowiedzieć. A nasza audycja w tonacji Trójki dobiega końca. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ela Malinowska, Gosia Jakubowska i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV TCL, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3999 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.